میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے میدان عرفات دکھایا یا اللہ میری جھولی بھر دے میدان عرفات دکھایا یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش دے ہر حاجی کو خدا یا الفت دل میں بسا دے مولا مجھ کو نیک بنا دے اپنی الفت دل میں بسا دے بحر صفا اور بحر یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے نارِ جہنم سے تو بچانا خود بری میں مجھ کو بسانا نارِ جہنم سے تو بچانا خلد بری میں مجھ کو بسانا یا رب عز پائے ابو حنیفہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا تیرا دید سہارا حاضر درگو میں دکھ یارا یا رب تیرا دید سہارا رنج و الم نے مجھ کو مارا یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں بخش دے میری ساری خطائیں مجھ پر اپنی عطائے برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ زندہ ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطا الٰہی جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطا الٰہی بہر رضا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ بھر دے محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی محبت میں اپنی گمایا پاؤں میں اپنا پتا یا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پلا جا یا الہی پلا جام ایسا پلا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تے دو تنا یا الہی کرو تیری ہم دو تنا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے جو مدینے تصور میں جیا کرتے ہر جگہ لوت مدینے کا لیا کر جگہ لوت مدینے کا لیا کرتے جو مدینے کے تصور میں عشق سرور سرور میں جو ہستی کو فدا کرتے ہیں بھید الفت کے فقط پہ کھلا کرتے ہیں الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے جو مدینے کے تصور کیا کر جو مدینے کے تصور میں آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کر آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور درد و آلام دوالا میں تسکی انہیں ملتی ہے نام کا جو مصیبت میں لیا کر جو مصیبت میں لیا کرتے جو مدینے کے تصور میں جیا کر مدینے کے تصور میں او سنتوں کے اے مبلغ ہو مبارک تجھ کو سنتوں کے مبلغ ہو مبارک تجھ کو تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے جو مدینے کے تصور میں اور سن نقصان یہ ہوتا ہے بلا کو سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بلا کے ان کو نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں مدینے کے تصور میں اور رشک عطار کل ذروں پہ آتا ہے جو رشک عطار کل ذروں پہ آتا ہے جو ان کی نعلیں کے تلگوں سے لگا کر ان کی نعلیں کے تلگوں سے لگا کر کے تصور میں اور قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے دفن جو بھی تھے مدینے میں ہوا کرتے دفن جو بھی تھے مدینے میں ہوا کرتے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہر جگہ نور مدینے کا لیا کرتے جو مدینے کے تصور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ یا خدا جس میں جب تک میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین نزا کے وقت سلام میرا ایمان رہے مجھے بھی کاش گنبد خضرا دکھائی دے مجھے بھی کاش گنبد خضرا دکھائی دے سو جا خیالوں میں گم رہوں جاگوں تو فقط رخ آقا دکھائی دے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیک یا حبیب اللہ. آئیے میری شرکت طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامتگاہ خادم العالیہ کا بہت ہی مشہور زمانہ کلام, بہت ہی پیارا کلام. آئیے مل کر با آواز بلند پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کی مدد کرتے ہیں مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے, مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, بن دل تیرا ٹھکانا بن دل تیرا ٹھکانا, مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی والے, تیری جب کے دید ہوگی جب میرے عید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی جب میرے عید ہوگی, میرے خواب میں مدینے والے مدنی مدینے والے, میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ, میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ, مجھے سینے سے لگانا مجھے سینے سے لگانا, مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی والے, یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے, یہ مریض مر رہا ہے آقا, یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں جلد آلا, تبھی جلد آلا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے, میں غریب بے سہارا کہاں اور گئے بے سہارا آقا میں غریب بے سہارا کہاں ہے گزارا مجھے آپ ہی نبھانا مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری سادگی سے لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں سلا میں آج سلا میں آج مدنی مدینے والے مدینے والے مدنی مدینے والے گھپ تیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب گھپ تیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب میری قبر جگمگا میری قبر جگمگا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی والے مجھے آپ تو نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا مجھے آپ تو نے گھیرا آقا مجھے آپ تو نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا یا نبی مدد کو آنا یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے خوف کا وسیلہ رہ گے شاد سب قبیلہ میرے پیر کا وسیلہ آقا میرے پیر کا وسیلہ رہ گے شاد سب قبیلہ ان خلد میں بسا ان خلد میں بسا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے والے میری جس قدر ہے بہنے کبھی کاش گلا بہنے میری جس قدر ہے بہنے کبھی کاش گلا بہنے ہو کرم چاہے والے مدنی والے تیرے غم میں کاش آتا رہ گئے ہر گھڑی گریب تیرے غم میں کاش آتا رہ گئے ہر گھڑی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے بھائی عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے رحمت نقش نگار کی طرف رحمت نقش سوا گنہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف جانے مدینہ تیری بہار جانے گلزار کی طرف بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف رحمت نہ کس سوا ہو گنہگار کی طرف اور جنت گلے تو چھوڑے گلی جنت گلے تو طرف رحمان گوبے شمار گوبے گنا گوبے شمار گوبے گنا زندگی جو تم ہو گناہگار کی طرف جو تم ہو گناہگار کی طرف احمد نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف رحمان خود میرے طرف دا کی طرف کعبے جنت کے دل کی تمنا کعبے جنت کے دل کی تمنا یار کی طرف مرنے کے وقت منہ دریا یار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف میرے طرف دار کی طرف آگے تیر سے لب تڑپ رہی تھی آگے تیر سے لب تک گناہگار کی طرف رحمان خود میرے طرف دار کی طرف دیدار کی دل کر جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا جب خاک اڑے میری مدینے دل درد سے بسمل کی اور دے اس کو دم نظر اگر اگر پوری سارے پھیر لے جو تشنائے یا رسول کرے صدرے کو ملے جو تیرے یا حبیب اللہ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو بہار آ بہار چمن آرائی دو خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دو خلد کا نام نہ لے خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دو جو بنوں پر ہے اور تھکے بیٹھے تو درے دل پہ تمنا درے دل پہ تمنا آئیے دو کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا آئیے دو کون سے گھر کا اجالا پر ہے تور پر کوئی کوئی چرخ پہ یہ تور پر کوئی کوئی چرخ پہ اور یہ سارے بالا پر بالا رہی بالا یہ دو سارے بالا پر بالا رہی بالا یہ دو بنوں پر ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام فرماتے جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک لیکن میرے آقا جب لا مقام تشریف لے گئے تو عرش کو بھی میرے آقا نے پار کر دیا سیدی حالت فرماتے کہ طور پر کوئی کوئی چرخ پہ اور یہ عرش سے پار طور پر کوئی کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار سارے بالا پر بالا رہی بالا یہ دو سارے بالا پر بالا رہی بالا یہ دو جو بنوں پر ہے تاج والوں کا یہاں خاک پر ماتا دیکھا تاج والوں کا یہاں خاک پر ماتا دیکھا سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارا یہ دو سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارا یہ دو جو بنوں پر ہے رنج آگا سرا گستاخ رکھے علم شکے بائیے دو جو بنوں پر ہے بہار چمن آرائیے دو پرد کا نام نہ لے Oh, my God. دکھائے تو پر تو خبر نہ کلی ہو تندگی دے کلی ہو گیا آدم نمازوں میں تمہیں دور سے تو مانگو دور سے مت گھومے حق کے رہے پر تم پر سلام ہر دم حق کے رہے پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام دم میرے شفیع مہاش تم پر سلام سلام دم میرے محشر تم پر سلام اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا پر تم پر سلام کیجے کرم حسن پر تم پر سلام میرے شفیع تم پر سلام ہر لام مجھ سے خدمت سے خود سیکھے ہر لام مجھ سے خدمت سے خود سیکھے ہر لام صفا جانے رحمت لا ہو جلا شمعِ بز میں ہدایا لا ہو جلا شمعِ بز میں ہدایا بلا کو سلا زمین و زمان تمہارا